أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi and ak yeen ci baqa min rawd ar-rasul. Baqa min rawd ar-rasul moy ciob fleur, ciob ben bouquet fleur bo xamne samedi bu nek ci waxtu wi dina am kenn ci sahaba yi ku dem ci jardin wu yonenti bi wittal ñu fa ben fruit daan ñu koy indil, daan ñu koy jox comme agn nañ ba pare ñu désiré ko. Tay sahaba bi ñu indil hadith bi moy Abu Musa al-Ash'ari. Samedi bi passé tamit dafa melni mom mo ñu indilon pomme bien, tay mo ñu indil banana bi. Samedi bu nek ci waxtu wi bu ñu agné ba pare kenn ci sahaba yonent bi dinañu ziar si indil ñu ben bouquet ci jardin wu yonent bi alayhi salatu wassalam wi teul ñuko muy ben hadith. Tay Abu Musa mu ñu indil hadith bi yonent bi alayhi salatu wassalam di soñu ab julit ci bir kërëm mu fay jaamu yalla, mu fay magal yalla, mu fay tuddu yalla. Abu Musa al-Ash'ari neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena مثل البيت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Abu Musa neena yonent bi neena, Abu Musa neena yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam mathalu, lan moy mathalu? Misal day joxe misal. Mathalu yalla ci bari na ci alquran fu muy joxe masala, ha ay amsal yu bari yalla koy joxe fi tamit yonent bi day joxe misal. Lan lay joxe misal? Al bayt moy lan? Kër julit. Allazi, kër gi nga xamne yuzkaru llahu fihi, dañ fay tuddu yalla. Kër go xamne kenn du fa tek musique, kenn du fa fecc, kenn du fa njaalo. Kër gi kenn du fi moy yalla. Kër gi dañ fay jaamu yalla. Kër gi dañ fay tuddu yalla. Kër gi alquran lañ fay tek. Kër gi zikrillah lañ fay def. Mbokk yi, xam ngeen kër gogu nan la yonent bi wax ci kër yi? Wal baytu alladhi la yuzkaru llah fi, ak kër gi nga xam ne kenn du fa tuddu yalla. Ñaari kër yooyu lan mooy seen différence? Masalul hayy wal mayyit, da ngi mel ne ku dund ak ku dee. Kër gu ñuy jaamu yàlla di fa tuddu yàlla kër googu mu ngi dund. Kër gu ñuy teg musique guddeeg bëccëg di fa njaaloo yàlla, di fa njaaloo mooy yàlla. Ha, góor ñi jigéen ñi jaxasoo fa, kër googu dañoo dee. Mbokk jullit yi, suñu ñëwee ci leeral tuuti rek hadis bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil ñu, mu ne haza ablaghul ahadisi fi bayani fadli zikri. Hadis bi moo gën a jotali ci hadis yi jàngale fàttaliku yàlla, tuddu yàlla. Hadis bi moo ci gën a jot fi bayan. Hadis bi day leeral fadlu zikri, ngëneelu tuddu yàlla. Haysu jaala azzikru bi masabati ruux lil jasad. Lan moo tax ñu ne hadis bi moo gën a jottali ci hadis yëpp yi waxtaane ci zikri? Hadis bi moo gën a jot, lu tax? Ndax hadis bi dafa jël zikr daal di koy jox wacci way ru xam ngeen ne yaram bu amul ru luñuy wax yaram su amul ru luñuy wax yaram su amul ru luñuy wax yaram su amul ru luñuy wax neew ngi ni neew so degi ñu ne neew ba ngi ni ñub rek te kër gi bu ci kenn deewon ñukoy genn ci kër gi dikoy bu jaaka ja suñu rombe mbedd bi da nga leg ñu ne neew ba nga ni yan do nit ka nga ne lan mo tax ñu ne neew ba ngi ne waxu ñu nit ka nga ne lutax parce que amul ru mo tax kër gu ñuy tudd yalla kër gogu dañu am ru ru ru fu mu nek lu fay nek dundu ru fu mu nek rek dundu mo fa nek mi ngi melni kër go xamne dafa am courant nan lañu xamé kër go am courant kër go amul courant leray bi kër gu ñuy tudd yalla ak kër gu ñuy tudd dundul tudd yalla mi ngi melni kër gu leer ak kër gu lëndëm kër go xamne dafa am ñu dund ak kër go xamne ñu dé ñoo fa nek légui nak mbokk yi suñu doon xol suñu kër yi wër ñu lan lañuy atté kër yi kër yi wër ñu yépp ak suñu kër gi ak kër yi ñu wër yépp buñ leen doon atté ban ci hadith bi lan lañuy jox kër yi dañoo dund wala kër yi dañoo dé kër yi dañoo dé bokki kër dañ koy dundal kër ku fa dugg rek war nga xamne kër gi ay julli ta fi nek xalé yi mag ni goor ni jigen ni so ne tell ci digi kër gi war nga xamne kër gi këru jullit la nokay xamé yaa ngi gis alquran mu ngi fa diine ngi fa jigen ñaa ngi muuru wax kër gi amul ciow amul yuuxu ko deg muy wax ci kaw rek turu yalla ngay deg ay xam ngeen ne gis bi suñ ci doon atté suñu bop ñun ñi lan lañuy jox suñu kër gi ñaata not buñ doon may not suñu kër gi 10 lañ ñu laaj waroon may kër gi not lo koy may waroon may kër gi not lo koy may waroon may kër gi not lo koy may waroon may kër gi not lo koy may 9 waroon may kër gi not lo koy may 5 légui na yeen ñep li ngeen wax té yeen nak yeena dëkk ci kër gi kon ça veut dire que yeen yeena yaq kër gi ça veut dire que kon yeen kër gi dafa dé yeen yeena ko ray ndax yeen yeena ray kër gi yeena dëkk ci kër gi yeena waron kër gi lèr yeena waron kër gi dundu diiné yeena dëkk ci kër gi lëndëmal kër gi ray kër gi def kër gi këru ñu dé lolu passé na té dañu bëgg nak légui démé na ni kër gi dundat kër gi na dund li passé yalla nañ ko yalla jéggal dañu bëgg ginaaw li comme ray ngeen kër gi ba kër gi dé légui yalla dimbal nañu kër gi ñu koy dundalat mbokk yi man ak yeen yépp ñun ñoo ci bokk yam man dama bokk ci ñi ray kër gi ngeen bokk ci ñi ray kër gi légui nak comme ñun xam nañ né suñu kër dafa dé ñun ñëpp yëg nañ lool ba tax ñu jogaat jog bu bés ñu ñaan yalla li passé yalla nañ ko yalla dimbal jappalé len mama jappalé len ñu dundal kër gi ndax suñu kër melni kër gu nga xamné dañ ciy tudd yalla yonentibi néna kër gogu dafa dund mbokk yi wa qad samma Allahu azza wa jalla kitabahu al-aziz ruhan suñu démé ci alquran yalla tuddé na téréem bi ruh lan motax yalla tuddé ko ruh parce que téré bi kuko jang rek mu dundal la wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina motax yalla ne yow yonent bi bama la bëggé dundal dama la jox ruh ruh fu mu nek rek mu dund mbokk yi def len ci kër gi ruh way mbokk yi def len ci kër gi ruh fa kullama kana al abd aksara dhikra allah ta'ala kana aksaru ihsasan do mo adama suy tuddu yalla rek day am yeg yeg sedu ngeen len am luma sedlu buñuy julli fajar buñu selmele duma gis kenn def azkar ko wara han setu ngeen len kenn ci yeen du wëri bané man nangam nangam xara nak ma ñew tok jang sama diiné bokk yi nañ len dundalal kër gi de borom da ko dundalon kër gi 1968 lañ fi ñew ci kër gi borom samp fi daara ba ni mu génné aduna alquran musul arrêté ci kër gi yeen ngeen ñew remplacer ko fay kër gi Messi Jordan Balagay Sanex Kucha Sanjoku ngeen remplacer li fi borom kër gi defon na ngeen ragal yalla ngeen xamne bisa ngi yow di ngeen dajje ak borom kër gi di ngeen lay ak mom yow ma qiyamati ndax mom diine la xamone diine la jangale 68 la fi dug ba ni mu genn aduna ñu bari xamuñu ko ci kër gi mbokk yi dundalan leen seen kër yi ku nekk ñu na ragal yalla ku nekk ci ñun bul ne diw mo reey kër gi de da nga naan man ma reey kër gi man mi man ma reey kër gi ki ne ma reey kër gi ñun ñep ku nekk ci ñun bo jappé ne yow ya reey kër gi nga japp ne war nga ka dundalan kër gi war na dundal kon nañu yek ne ñun ñep dañu reey kër gi ñu bok and dundalat kër gi serigne bu ñuy wax ibnul qayyim waxna ci bene tere bu tuddu wabilu sayyid ani zikri neena annahu yuwarrasu hayatul qalb tuddu yalla day tax xol dund tuddu yalla day tax xol dund gis nga kër guñ dund tuddu yalla xex mo fay nek ak xulo guddek becc do tek ñu sacc ko lek bo tek ñu lek ko kër gi du set da fay tilim kër gi day lëndam kër gi xol gi day xat ñëpp dañuy ko gis rek kanama mu ngi lëndam dañuy xex di xulo guddek becc lutax parce que kër gi amul ruh muna shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah waxna mom tamit ci téréem neena tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala az-zikru lil qulub mislul ma'i lis samak az-zikru lil qulub mislul ma'i lis samak lol moy lan tuddu yalla nan la nuru lan lay nuru moy jeun ci bir ndokh jeun soko bugge rek nokoy def ha dang koy genné ci ndokh rek jaru nga koy dor pak jaru nga koy dor yat genné ko ci ndokh rek tek ñaata minute ay seconde rek jeun bi dal di dé lutax jeun bi dé parce que nekatul ci ndokh non la tuddu yalla mel kër guñuy tuddu yalla kër gi day dund waye kër guñuy tuddu tuddu yalla kër ga déna ñi fa nek dañuy dox rek waye dañu dé ñom ñep dañuy yëmu tuna xam nga lélé nga gis ku dé kuy dox lélé nit dina dé nga gis ko muy dox mo tax dañuy xey rek né la déna fekk sax yëm ngi koy gis dafa déwon da doon motali guuxu ndox yim fi déssé ak danku ciéb yim fi déssé la doon motali ay xéer ñu la déna li nga na légui légui la ma romb waaw danku ciéb bi mu déssé won mom la doon lek tay rek pour dé après wala daggitu mburu bi mu waron lek sëriñ bobu néna ba tay bu ngeen bëggé xam dëgg dëgg tuddu yalla bu leen ko japp rek ci ndox ci jeun waye fa kayfa yakunu halu samak iza faraqa alma lan moy sen khalat ci jeun suñ ko genné ci bir nox wa qad zakara al musannif al hadith bi lafzayn hadith bi ñew na ñaar yon riwaya bu ñëk bi moy biñ jangon samedi bi passé moy masalul ladhi yazkuru rabbahu wal ladhi la yazkuru kama salil hayy wal mayit tay ñew na masalul baytul ladhi yuzkaru Allah fihi ñaari riwaya la borom téré bi indi ci hadith yu wuté yi waye ñom ñaar ñep al lafzul awwal fihi tasabbu az-zakir bil hayy bu ñëk bi da fay nurul ki tuddu yalla kom kuy dund al lafzu sani tasbihul bayt az-zakir bil hayy benen baat bi tay dafa jël kër gi daal di koy nuro ñuy dund kon ñaari nit ngi ni ki dëkk ci kër gi di tuddu yalla kër gi ñuy tuddu yalla xolal ne ko loolu wone bénéfice la kër gi day dund waaji dund waye bu fekké da nga dëkk ci kër tuddo yalla kër gi kenn du ci tuddo yalla kër sax mën nga ci dëkk yow tuddo yalla waye ay nit nekk ci kër gi di tuddu yalla kër gi dund lutax ndax dafa am ñu fay tuddu yalla légui nak yow boy nelaw ci kër tuddo yalla kër gi ñi nga fi nekkal ñepp kenn tuddul yalla kër gogu nu muy mel kër gogu nit ki fa nek dañoo dé kër ga daadé kër yoy nak yalla ñu ci yalla musal té yaakar na né yeen bëggu leen seen kër gi mel non né ngeen bëgg seen kër dund bok ci kër julit yi nek na ci benn téré bu tuddu madarijus salikin mune an al qalb az-zakir kal hayy fi al buyut al ahya an qalb az-zakir xolu ki tuddu yalla kal hayy fi buyut al ahya mi ngi mel kuy dund ci keuru ñuy dund kuy dund bu nekk ci keuru ñuy dund ndax kenn ci ñom dina am problème hein am problème waye nak ku dé lég bu nekk ci biir ñuy dund nak ñuy dund ñu am problème wala ñu am problème fi nekk ni amul ni bu ñu doon ku dé tekko fi ñun ñam ñuy mel ñepp dañuy jëlé ñun ñepp dañuy xat kenn dootul nekk en l'aise kon même suñu kër gi buñ ci amé kenn ku dul jaamu yalla kenn ku dul tuddu yalla kon koku da dé ci nek ci biir ñuy dund yakar na né ñun ak yeen yépp kenn ku ci nek ci mom war na xalaat lolu bayiko xel pour ñu bok ci ñi nga xamné dañuy tuddu yalla tabaarak wa ta'ala muné wal ghafilu kal mayit fil buyut al amwat wala rayba anna abdanul ghafilin quburun li qulubihim bokki serigne bi neena wal ghafil ku sagan do tuddu yalla mu ne kal mayit mu ngi melne ku de fi buyutil amwat ci keur ñu de ku de buñ ko yobé armélia ndax problème dina am lutax problème do am ndax ñu de la fekk ñom ñepp a nopi kenn du la jël kenn ku nekk yaang sax wax ne tek waye kuy dund buñ ko yobone ci armélia tay dekk loko fofu nu muy mel kuy dund ñu bàyyi ba gudd ñu ne dugal la ci morgue bi yaa ngi ñu dee ñu ñu ne rapp tëj amoon na bi ñuy garde koñ bi yéen a ngi fàttaliku bi ñuy garde koñ bi boobu waa koñ bi ku ñu jàpp dañ lay yóbbu ci morgue jàkk ji daal lay tëj sàcc am benn bis ñu jàpp benn waaye bu sant sow wala saar wala caam léegi nag bi ko gars yi dugal ci morgue bi ne ko dafal ndànk de kees gi dafa am ku dee ku ci nekk nga rek sàcc bi naan woyoyooy woy kaa leen dimbali ma waay woy sàcc bi di yuux sàcc bi yuuxoom yi moo yee koñ bi ndax dañ ko ne dañ ko dugal ba pare tëj ko rek ne ko nag xam nga ci morgue bi nga nekk tëj kees gi dafa am ku fa nekk rek sàcc bi di yuux ci kaw ba waa koñ bi yëpp yeewo woy xeetali leen ma waay woy bu leen ma dugal fii waay yow bu leen ma police ka neexatul de sàcc bu naan yow bu leen ma police day tey lañ ko mos a gis looloo tax mbokk yi ñun ñëpp dañoo war a ànd dundal sunu kër ah mu ne al ghafilu quburuhum quburan li qulubihim an abdan al ghafilin quburun li qulubihim gis nga ñëpp ñoo xam dañoo sàggan duñu tudd yàlla seen xol yi ay bàmmeel la wa qulubuhum fiha kal amwat seen i xol dafa mel ne ñu dee dafa mel ne ñu dee ñu nekk seen biir bàmmeel wa qulubuhum fiha kal amwat fi lqubur suñ jëlee ku dee yóbbu armeele du am problème suñ jëlee kuy dund dugal ko ci kër guy ni ñu di dund du am problème waaye buñ jëlee ku dee fanaan loo koy ñuy dund du dem buñ jëlee ku dund ñëw ko ci armeel yi du dem armeel yi tamit buñ fa sullee kenn indi ko ci kër gi du dem motax ne so de rek ñu genné yobu ak morgo ba su bëssaté ñu yobu ci armélé wala tax mbokk yi dé kudul jaamu yalla rek da nga dé ben borom xam xam néna fa nisyanu zikrullahi maut qulubihim faté tuddu yalla day taxol dé wa ajsamuhum qabla alqubur quburun kep kudru yalla sa bammel bi bala sa yaram bi bala muy dem bammel bammel la ba pare waji samum sen yarami qabla alqubur quburun sa yaram bi bala ñu ko yu bammel di ko sul da nga de ba pare ndax yeenent bi neena yow da nga de awato yeg yeg ci yalla beugato diine doto dem jak hein ah tay yow bu le do laaj fo julle tisbar fo julle tisbar mu ngok gis nga mune wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim mune wa arwahuhum sen yaram ya fi wahshatin ci wetaay min jusumihim ci sen yaram ya ndaysan sen yaram ya dañu wet lutax sen yaram ya dañu wet ndax xol ya de walaysa lahum hatta nushur neena yowmal qiyam ñi buñuy dekk sax duñu dekk ndaysan ndax dañuy rus jakarlo ak yalla ñum indi wuñu dara xam nga nu mu mel tay bo tukki won nga dem états-unis wala nga dem france wala nga dem fenn fu am xaaliss legi nak nga def fa fanweri at ngay ñibisi nga wacc aéroport yoro dara ah ñu refulé la ndaysan nga ñew lo yor ben kilo nguru ak ben porte chocolat ñu ne lo indi nga ni mu ngi ni ndax sa wa kër ñi la doon téeru ñi doon wax ndaysan bu ñëwé ñu daanel kër gi bu ñëwé fa bi doon wax bu ñëwé ma jaay sama fas bi jënd 4-4 maire bi naan bu ñëwé ma dem mak nga ñew ñu ne lo indi gade peto ngay kon nan len ragal yalla ñu gor gorlu mbok yi wa sababul maut lan moy tax nit de lu bari moy dilul oza li tax nit ñi di de lu bari moy ñaka lek wa sababul jafa qillatul ma sa yo gisee fu waw lan motax mu waw ndox mo fa nekul kon nak faman ibtaran najat min mautil qulub fal yuksir min zikrillah kep ko xamne beug nga sa xol recc ci del tuddu yalla kep ko xamne beug nga sa xol recc ci del tuddu yalla kera waxon na len ngeen ut waxtu ngeen di tuddu yalla ñaari fan ngeen ko def arrêté legi bu len ko defati groupe ku nek ne ko defal bopam comme bu ngeen ko defé groupe du dem defal len ko sen bop ku nek no waxtu wo xamne tok tuddu yalla on dalen ngeen def ko groupe di def azkarus saba ak azkarul masa su ngeen julle fajar ba pare ngeen def ko su ngeen julle timis ba pare ngeen def ko le ko amatu len temps bobu dotu munutu len ko ku nek ne ko defal bobu xana ñu essayer bok fofu an mo len tere bu ngeen julle fajar ba pare ngeen jël sen tere def azkarus saba bala ngeen xey su ngeen wacce bala ngeen tedd ngeen def azkarus masa استقيم ايوا كون فما ابتغى النجات كيب شي نون كو بوغ سوفي من الموت القلب فليكسر من ذكر الله بروم تيري بي تود ابن القيم نينا كي تيري مب تود الوابل الصيب شي تود يالا نينا انه قوت القلوب والروح مبوكي لان موي دوندال يارام yaram lan mokoy dundal yaram lan mokoy dundal lek ak lan ak nan da nga bëgg sa yaram dund da nga bëgg pata del lek del nan da nga bëgg sa ru dund del tuddu yalla del jaamu yalla sa ru dund motax serigne bi neena annahu qutul qulub war ruh ñaar yi ruh ak xol xam ngeen lan mokoy dundal tuddu yalla tabaaraku ta'ala فإذا فقده العبد سار منزلة الجسم سا يونيت نياكي تود يالا رك يارام موجونا نيك كوم كيرغوغ nga xamne kene du fa tud yalla lutax iza hila baynahu wa bayna qutihi dox nañ sa digeunte ak sa dund yo doomu adama sa digeunte ak sa dund li lay dundal li ngay lek li ngay nan buñ la ko téré noy mel ngay jeex yoy commencé febar kon nak su yo tamit suñ la téré tuddi yalla tuba tabarak wa taala yegal ni am nga problème ikhwata diman tam len tuddi yalla tabarak wa taala tamal len sen lammi ñi tuddu yalla de len tuddi yalla suba maratan salatul fajri yaronte bi alayhi salam julina ben yon suba suma jalasa yazkurullah taala mu tok di tuddi yalla ba beurset ila qaribin min intisafin nahar kon bu ngeen julete bala ngeen juk def len sen azkarus sabah su len yalla maye ngeen guddu fan ba timis jot ngeen def azkarum masa waye bu len fatte digeunte julli amnay azkar amna azkar ba'da salam amna azkarul akli amna azkarun nawmi amna azkarul istiqaz amna azkaru dukhulul hammam amna azkaru khurujul bayt amna azkar rukubus sayara bu len yakana tuddi yalla da ngay tori nat astaghfirullah astaghfirullah bismillah dedet soy lek ngay tuddi yalla boy nan nga tuddi yalla boy genn ci kër gi tuddi yalla boy dugat ci bir kër gi boy dug ci douce bi tuddi yalla boy genn ci douce bi boy teud boy yewo boy genn ci auto boy dug ci auto lu nek da ngay tuddi yalla boy dug jak boy genn jak mana zikri boy solire boy simmeku lu nek rek bokay def war nga tuddi yalla kon bu len yakare zikr gis nga tane lol moy dundal keur keur xam nga likoy dundal moy kuy dug ci keur gi tuddi yalla kuy dug ci neeg bi tuddi yalla ku dug ci keur gi nuyu wa keur gi assalamu alaykum wa rahmatullah wa keur gi yemne wa alaykum xolal ku dug ci keur na yalla ngeen am jamm assalamu alaykum wa rahmatullah moy lan wa keur gi ne la wa alaykum assalam wa rahmatullah yow tamit yalla nga am jamm keur gogu ñuy ñaanalante jamm yalla ngeen am jamm yalla nga am jamm keur gogu jamm rek mo fa nek ay keur go xamni dañu assalamu alaykum yalla musiba kep sen kaw ñu nak wa alayka ak yoy yaa assalamu alayka yalla ngeen de ñoo tamit nak wa alayka yow tamit yalla nga de keur gogu ndax lu fa am kon mbok yi dal nañu yalla sam yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko nañu gor golu top suñu diine buñu ko dara jaral fa inna fil qulubi qaswa la yuzibuha illa zikrillah yonent bi neena xol dina wo kong baraw wiñ yonent bi neena xam nga lan moy noyal xol bi tuddu yalla xol dina waw ko melni xeer yonent bi moko wax ñu ne yonent lan moy noyal xol bobu mu ne tuddu yalla kon fa yan baghi lil abd an yudawi qaswata qalbihi bi zikrullah da nga febar sa xol bi dafa waw fexel nga fajj ko ci tuddu yalla bo tudde yalla une semaine xol bi normal febar bi daldi dej sa yaram bi dafa di fexel nga fajjo tuddu yalla sa keur dafa lendeum fexel nga leral ko ci tuddu yalla non la julit di def inshallah bi iznillah dinañ fi tek ben cadeau pour semaine bi ki fi upp limu tuddu yalla ñu jox ko ko buñ amate dars tay la samedi samedi lañ amat dars bi iznillah tabaarak wa ta'ala dinañ seetlu di xol di dugg ci ruqyi di xol kan mo tok di tuddu yalla kan mo jang kan mo nuyo kan mo dugg ci douce wax nangam kan moy teug wax nangam buñu xamé buñ démé ba xam ki nga xamné semaine bi mom mo pulim ko fi def inshallah bi iznillah tabaarak wa ta'ala ñu daal di jël cadeau bu reuy bu maga maga mag daal koy tek ci loxom am ngeen na jakka ja mang fa yobbu ay cadeau mang fa yobbu ay montre mang fa yobbu lu nek mang ko fa yobbu ay téré difa yobbu parfum difa yobbu lu nek lolu mën na ko xacc ci digi bi indi fi di jox tamit gaay ci cadeau yi bi iznillah kon cadeau bi duma ko wax dina nopi bu bis ba samedi ma genné ko tek fi ma laccé man tamit damay sétlu dina dugg ci souf wax ak ñi ci wasuf nañ ma dimbali ak ñi ci kaw nañ ma dimbali ñu xol ku ñu gis rek suma laccé buñ mako waxé buñ ñëwé fi buñu taré dars bi bu paré ma daal koy jox assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa amla